De ilk beş madde olarak Kur'an'dan uzaklaşmayla neler kaybettik? Bir, kendimizi kaybettik. Eyvallah. Yani kendini kaybeden neyi bulsa sevinir ki. Artık kendisi yok yani. Dünyalar sizin olsa siz yoksunuz. Siz olmadıktan sonra her şeyiniz olsa siz yoksunuz. Kendimizi kaybettik biz. O günden beri kendimizi arıyoruz, bakınız. İnsanlığın yatağını biz açardık, biz oluştururduk. İnsanlığın akacağı, tarihin akacağı yatağı. Biz oluştururduk, başkaları da o tarihte akardı. Ama şimdi biz başkalarının oluşturduğu yataklarda akan çerçöp olduk. Daha ne olsun? İki, aklımızı kaybettik. Bir, Kur'an aklı vardı, vahiy aklı vardı, Müslüman aklı vardı. Müslüman aklı yere göğe, taşa toprağa, ekmeğe, suya Müslüman aklıyla bakardı. Vahyin inşa ettiği bir akılla bakardı. Onun içinde elimizden, dilimizden, belimizden sadece insanlar değil, sadece Müslümanlar değil, tüm insanlar, sadece inananlar değil, inanmayanlar da emin olur. Sadece insanlar değil, toprak da, taş da, su da emin olurdu. Yer de, gök de emin olurdu. Onun için emniyetimizi kaybettik, güvenilirliğimizi kaybettik. Yani biz başkalarının bize iyi gözle bakmadığından, yani selam vermediğinden yakınıyoruz ama biz kendimize iyi gözle bakıyor muyuz? Biz kendimize selam veriyor muyuz? Yani benden emin ol garantisi verebiliyor muyuz biz karşılaştığımızda? Kardeşliğimizi kaybettik. Efendim. Yani innemel mu'minune ihvetun diyen bir Kur'an var önümüzde. Müminler ancak kardeştirler diyen. Efendim. Ve la tenaze'u fetefşelu ve tezhebe rihukum. Nizalaşmayın. Efendim, başarısız olursunuz. Kokunuz gider, rüzgarınız gider diyen bir Kur'an var. Ama biz efendim tefrikaya düşmeyin diyen bir Kur'an yokmuş gibi biz fırkayı naciye ilan ettik. Her fırka kendisini fırkayı naciye, yani kurtulmuş fırka ilan etti. Yani kendisi de cennetlik, kendisinden olmayanları da cehennemlik ilan etti. Yani mezhepçilik yapanlar mezhebini din yerine koydular. Fırkacılık yapanlar fırkasını din yerine koydular. Tarikatçılık yapanlar tarikatlarını din yerine koydular. Vesair dinde Zümrüt-ü Anka gibi Kaf Dağı'na uçtu gitti ve Müslümanların vahdeti yok oldu. Müslümanlar vahdeti artık rüyalarında bile göremez oldular. Zira şu içinde bulunduğumuz durum öyle bir durum ki acaba bu ümmet birleşir mi diye bir ümidi dahi taşıyamaz hale geldi Müslüman. Ben bir tek yolun olduğunu inanıyorum. Bir başka iddiası olan varsa onu dinlemeye hazırım. Bir tek yolu var. Kaynağı birlemeden ümmeti birleyemeyiz. Kaynağı birlemeden ümmeti birleyemeyiz. Yani bu anlamda Kur'an'a dönüş aynı zamanda bizim kardeşliğimize geri dönüştür. Vahdete geri dönüştür. Birliğe geri dönüştür. Birliğe dönmeden de dirliğe dönemeyiz. Dirlik ve düzen yok. Bizim için dirlik ve düzen haramdır. Zira birliğe dönmeden dirlik olmaz. Bu anlamda. Onun için herkes, her hizip elindekiyle övünüp duruyor. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun diyor ya mübarek Kur'an. Her hizip kendi elindeki hakikatin parçasıyla övünüp duruyor. Vahdetimizi kaybettik. Daha neyi kaybettik? Biz esasen Medine'mizi, medeniyetimizi de kaybettik. Bu anlamda biz Medine, hukukun hakim olduğu yerdir. Deyyan içinde hukuku üstün tutan bir otoritenin olduğu yer. O otoriteye denir deyyan diye. Deyyanı olan yere Medine denir. Medine Kur'an'a medeniyet denir. Biz hukukun üstünlüğünü temsil edemez olduk yeryüzünde. Bakın adalet skalası yapsak yeryüzündeki ülkeler içerisinde. Yani halkının evet ben adalet hizmetini yeterince alıyorum, adil bir ülkede yaşıyorum, adaletle yönetiliyorum diye 50 küsür tane İslam toprağı var değil mi? 200'e yakın da yaklaşık dünyada ülke var. Bu ülkeleri şöyle sıraya dizsek efendim ve huzur skalası yapsak. Yani En yönetimde, efendim liyakatte, ehliyette, merhamette, şefkatte, efendim vesaire böyle şey ahlakta, söz tutmada, efendim birbirinin hukukuna riayette, birbirinin sınırlarını gözetmede, yani can emniyetinde, mal emniyetinde, nefis emniyetinde, nesil emniyetinde, yani tüm emniyetlerde en güvenilir ülkeler sıralaması yapsak Allah aşkına. Dünyada Müslümanların yeri neresi olur? İşte bu manada onu da kaybettik. Yani medeniyetimizi de kaybettik. Kendi ellerimizle kaybettik. Ve daha neyi kaybettik? Umudumuzu kaybettik. Kendimizden bile umudumuz kalmadı. Bakınız. Aslında şu anda insanlar bir efendim toplum, bir kitle, bir cemaat, bir yapı, bir tarikat, efendim bir sosyal efendim grup içerisinde yer etmeye çalışıyorlar. Zira kendi ayakları üzerinde duramıyorlar. Umutları yok. Geleceğe dair umutlarımız yok. Bakınız Akdeniz mezarımız oldu. Akdeniz Müslümanların mezarı oldu. Nereden nereye geçerken? İslam topraklarından Hristiyan topraklarına geçerken Müslümanlar öldü. Yani bu yüz karası değil de nedir Allah aşkına? Yani demek ki Müslüman toplumlar kapılarını açsalar, sınırlarını açsalar, geçiş serbest deseler ne olacak? Adam ölü mü göze alıyor, çocuğunun ölümünü göze alıyor, ailesinin yok olmasını göze alıyor, o efendim şişme botlara biniyor, karşı sahile varacak mı, varınca ne karşılayacak kendisini, o da belli değil, hatta belli, job karşılayacak, ekmeksiz, aç, susuz, efendim bir hayat karşılayacak. Buna rağmen göçüyor. Yani şöyle olmasını istemez miydi gönül? O sahillerde bunalan, daralan, zulme uğrayan, ekmeksiz, aç, susuz kalan bu sahillere gelmek için can atsın. Gönül bunu istemez miydi? Hayır. Böyle bir durumumuz da yok. Bakınız. Halimiz bu. Ne olursa olsun. Yani onun için nereden bakarsak bakalım, yani Allah bu toprakları muhafaza etsin efendim. Yani azıcık bir umut bu topraklardan kalkıyor. Bu köprü topraklardan. Bu köprü ülkeden. Yani o umudu da yok etmeye çalışıyorlar şu anda dört bir taraftan. Dört bin yanından tutarak, ayağından tutarak, elbisesinden tutarak, eteğinden tutarak bu ülkenin kendi ayakları üzerinde doğrulmasını istemiyorlar. İşte içerideki kavgalara bakınız. Yani bir zamanlar sağ sol kavgasıydı. Bir zamanlar efendim Türk-Kürt kavgasıydı. Bir zamanlar Alevi-Sünni kavgası oldu. Bir zamanlar efendim laik-antilaik kavgası oldu. Bir zamanlar işte şimdiki kavgaya bakar mısınız? Belki kavgaların en kötüsü. Dolayısıyla yani bu anlamda toplumu oluşturan her unsur öbürünün sanki diş bileyen bir düşmanı gibi. Onun için neleri kaybettik? Ben hepsinin temelinde bu anlamda vahiy ile inşa olmuş bir aklın yokluğunu görüyorum. Vahiy ile inşa olmuş bir zihnin, bir şahsiyetin yokluğunu görüyorum. Onun için de geldiğimiz nokta hiç iç açıcı bir nokta değil. Maalesef üzücü bir nokta. Bu noktadan şöyle dönüp baktığımızda bir ümmet hangi sebeplerle helak olmuşsa o sebepleri telafi ederek ancak o helakten çıkabilir diyor. Başka tekrar edebilir miyiz hocam? Bir ümmet, bir millet, bir toplum, bir ülke ne derseniz deyin hangi sebeplerle helake uğramışsa, helak olmuşsa o sebepleri telafi ederek, tasfiye ederek, ıslah ederek tekrar o helakten çıkabilir. Başka çaresi yok.